بر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. اخر ده سورة عبس ده قیامت هیبت ذکر کی او ده مخلوق پریشانی و ورختائی ده غرز باندی مخ کے حال ده دنیا بیان نعمتونه ذکر کړو. الله رب العزت چې ما ولر څه پیدا کړی حبن و عنبن و قزبن ټول ضرورتونه او حاجتونه می پوره کړی دې سمابتوي ان دنیا اور پسې معاد ذکر کړي بیا ژوندون باس یدی خلق حال و قیامت کی دائی جس عمر پا دنیا کی نزدیدی یو بل تا پرشتہ کی یو بل سرا پا محبت کی پا دوستے کی ندوم ربا قیامت کی دی یو بل نا نفرت کی او دی یو بل نا اپٹی گی دا حال چې قرآن عرضه کې بیانې نو دا نه ناشکر خلق او بدبخته څنګه دې صورت کې دماغ کې نه دا بیان د دې گمراهانو شورو دي چې مامن من استغنا پانتلو تصدا چې کوم خلق د دین نه بے پروا او اوی ده خپل ځان صفائی نکولا اوی ده قرآن عظیم و شان سا احترام او قدر نکو نیو ده المخ که اللہ رب العزتوی چه قتل الانسان ده انسان ده پلعنت شی ده اغا انسان ذکر ده دلتا هم قیامت کے بعد یو بل نپٹیگی او تختی با داغی سو وجوه دی یاد کا ورز چه تختی با بنده من اخیه زخپل رورنا دیمخ که کڑه دی و امیه و ابیه او زخپل مورنا او زبلارنا و صاحبتیه و بنیه خپل خزینا او د زامنونه د دنیا کې او خلق دی چې بنده دي سره خوشالي او دي سره سکونی رور سره مور او پلار سره خزي سره اولاد زامنو سره د انسان خاص خاندان او فیملی دا چی دی که جون پو سکون تیری گی دغسی کل چی پو دی باندی سختا و دردی نبند باندی دی پوج باندی او انسان سنگ چی خوشحالی محسوس کئی دغسی غم او درد او حزن محسوس کئی او قیامت کی وحال بدلی تختی بے او بندہ من اخیه ضرور خپلنا او دمورنا او دفلارنا یو وجہ دا ذکر کری دا چام اللہ موگوری اغی کی با دا زری زری خبری ذکر شوی چی دا با دا گمان نو چیگن اللہ با ما باندی دام لیکلی دا دیو پا کیا غنی صحابی او غار صبح او تلی کلی دبان دی وڑی را سخت پریشانی راش دیر حیبت توجی نو بیا سوک پی جنینا نرو رو نمو رو پلارو خزان اولاد بس پمند بای زم دیو جنا چې دی بندا حقوق نه دی ادا کړی په دنیا کې ترور حق نه دی ادا کړی د مور او پلار نه دی ادا کړی د خزی او د اولاد یې نه دی ادا کړی دی وزک پټیږي چوس برانه تپوس کوي رور براته داوي چما سره دې اس احسان نه کړې همالدار وي فارس دې ډیرو ازمان دې بالکل تپوس نه کړې مور غریب وته وي مور غریب چې ګوره زما څومره جتونه تا خو کولې شو زما تپوس دې نه کړې زما سره دې احسان نه وکړې ما ته دې د مور په سترګا نظر نه دی کتلې تاسې پلار بوموي چې زما د پلار والی حق خدای نه ادا کړې هما د پلار نه ویلې ولستایر شو دنیا حالت جماعت تامات دیو خادم پزیو دیو نوکر پزیو دیو چپڑاسی پزیو باندې کاتو او زما حق نه ادا کړ خزب او توي چې زه دې ځان سره غر ککړې ما په حلال او په حرام نه وي مرداري باندې راوړي امون بخوالی مون دیدان سرط با دزامن ناو پدی یری چاگی باوتوی زمونگا صحیح تربیت تی ندیکنے مون تا دی جماعت ندیکھولے مون تا دی دین ندیکھولے مون تا دی کلیمہ ندیکھولے تا سنگا پلارو در طول حقوق دی کنا خواه ندیبا نور سکی خطختی بازان با پتی چی بس کخکارا کی گا منو یو برانا مطالبه کی بل با مطالبه کی اما ندی کڑی کنا خوا دادوی موجا دری مدادا چی سوک با دیو جن پتی گی زان با پتی دې وایي چې اوس پر اپورې هر څوک نختی کنه چې ته هو د الله رسول د لارې نه خبر وي عالم وي قاری صاحب وي مفتي صاحب وي قاضي صاحب وي امونګه دغه سجد خلقو راشه او زمونږ د پارس چلو کنه زمونږ د خلاصي سو بندوبس وکا نا خوڑیر خلق دکانا دی بدار چانا زان پناکی چو اس برا پورن خلی یو بوئی چی ما خلاص کاو بل بوئی چی ما خلاص کاو تا سوک بخلا دام یو وجه دا چی دخو دنیا کی وقت تیر کلیو او خلقو تیزان دیر محترم و مبارک و معزز جوڑ کرده و چه ده خلق و کمان ده گمان پیدا شی چه ده پاک ساک جنتی ده ده با پتسترگو جنتی ده اچه قیامت شی و اغا تخپل زان معلوم شی کنا نظر سوائه ده و جنو بیا پتی گی پناکی گی با چې خلکو ته شرمېږم او رسوا کېږم، د خلکو په ما باندې یو ګمانو او معامله بل شانتی ده، نو یفر المرء. دا وجوه دي چې مفسرین یې بیانوي، او اصل وجه قرآن بیان کړی ده، بس دا نو څه اسې داغې تفصیلات دي. اصل وجه قرآن بیان کړی ده په آخر کې، یاد کا عورت چې تختی وای او بنده د خپل رور نه و امه او د خپل مور نه و ابیه او د خپل پلار نه او صاحبته او د خپل خزینه او بنی او د خپل زامنو نه. وجه سزا ده، وجه سزا لكل امرئ منهم يوم اذن شان يغنيهم، ده هر بنده ده پارا بدی کی بدغرض باندی او حالت تے شأنن، یو ناشنا حالت تے یو حیبت تے یو دیر لوے شغل لے یغنی، چی دے بے ده هر سنا بے پروا کری دے ویستا نی سما ندے خپلوان تا نزدے خلق تا ایستا، بس صرف ده زان غم بی ور سرا دی توی پلانے پزان اختا دے، دا قیامت کی وی دل تسوک پزان ناختا کی دی بدا سکتا تالیمان خونا دی اصل معلومات با قیامت کی وش چی دا خلق با پزان اختای بل چا توی فکر نی، صرف دزان غم بی ور سرا. لیکن زیاده بعضی مفسرین وکړه دي او نقل کړي روح المانیوم ابن جوزیوم کشافم بعضی دي نقل کړي، نو رستو اور پس بیا تپوس نه کړي بغیر د تفسیر روح المانینا چا وبرات کړه دي ابن اساکر وغیرہ چې دا وی په قسمت کې صحیح خبره نشته، امنا ساکر جی کم خبر اکینو بس وی مثال ذکر کرده دی چه رور با ضرور نتختی سوکا بی قابیل با ذهابیل نتختی، بس دغا دورونو پا دنیا کی نخواه نور خوزوک نیشتا دیبتی زان بچ کئی نو چی قابیل و حابیل و توروان لکلو بولی حابیل لگی دلیو نو پل رور قتل کلی و قابیل کنا و قیامت کی باغد پل رور نتختی اخو بیام سے گزارا کئی بیا ور پسې وی چې نبی علیہ السلام باز خپل مور نه تختی ولې حق به نو ادا کړل، خبرې ته فکر نه کوي چې دا څنګه حالت ده. ابراهیم علیہ السلام باز خپل پلار نه تختی، نوح علیہ السلام باز خپل زینه تختی، لوط علیہ السلام باز خپل خزینه تختی، انی پا دی با حیبتی فاغی با نی خیر دیکھا، حیبت پا بچائی پا ابراہیم علیہ السلام تاغا پا بلارنا اخو نتختی پا دیتی نتختی، حیبت پا بچائی پا نوح علیہ السلام تاغا پا زینا تاغا دیتی نتختی کنا، حیبت پا بچائی پا محمد علیہ السلام پا مورنا تاغا دیتی نتختی کنا. دا څنګه خلق او جاقل پکې وګنو پا د دې خو دا غلطي او خدای د قران نه معلومي انور خلاصه کوي چې قران کې سوره النمل کې نواسی آیاتو چی ویلیو من جا بالحسنتی ولو خیر منها وهم من فزعی یومئذ آمنون. چاچی دنیا کی توحید و ایمان سر جون تیر کری اغید و دیر بہتر مقامی حدیبہ دہیبت تدغی روزنا پا امنی دیکھ خواول پیغمبران دی کنخا من جا بالحسنتی اول نمبر خواغل دی اغیتو لی امن نشتا سورہ انبیاء کی ویلیو 103 آیتو لا يحزنهم الفزع الاكبر غمجن بنکی دی لنا هیبت قیامت وتتلقاهم الملائکتو اما خامخ برازی استقبال لا ملائک اغیبو لو زیر ورکی تسلی ورکی مومنانو لا مومنانو باندی با هیبت نی دروازی دا قیامت او دغه سي اغه اياتنا چري کې بیا بیا وي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اسمه د مؤمنانو په حق کې راځین دي سمات کړل لا خوف عليهم نبه ير په دې باندې پراتون کې وخت کې ولا هم يحزنون نبه غم جن شي په تیر شي عمر پسې دا چاته وي خير چې ابراهيم عليه السلام پکې نه دي نوح عليه السلام پکې نه دي پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاکی نہ دے لوت علیہ السلام پاکی نہ دے نور سوک دی عجیب خلق دے منگوی دا مضمون چی قرآن کی رازی دا مومنانو نئی دا مشرکانو مجرمانو حال اللہ بیانی عقیب دا سدیو بل نتختی و پریشان بی لکل امرئیم من اوم یوم ایزن من هم یه ویلی خواه هر بنده خود دینا عام نیا دی و دی بنده با قیامت کی داسی او ناشنا پریشانی او لیوان توبا و حیبتی چی دار سنو ایپی پرواگلی ما ٹک تدار آگلی و حدیث کی بور چی راگلی ناوی نزوک انکار نشی کوری چی نبی علیہ السلام ویلیو چ خلق په قیامت کې ژوند وکړي شي نحفاتن عراتن غرلن قبرونه چې پاسي حفاتن عراتن غرلن پیبل وای بربن وای ناسنت وای د حال وی څنګه چې کما بدا کوم تعودون راغلی وکړه دا حدیث ذکر شو ازواج مطهرات و ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ و داس نورو تبوسو کو دا نبی علیہ السلام نا چیز پردی و سحالی و سو اتا و عورتا دا الفاظ دے چیز پردی و سحالی نبی علیہ السلام ورطوی چی الامر اعظمو اگر وقت کی با دخل قیوبل تخیال نی چی قیوبل تو گوری نا دقی او وقت شتا دی چی اگر کی با قیوبل تفکر نی لنبی چی پاسی کنا او خوش کل محشر کی جمع شی نبی آجی کم لایقی نمبر پر نمبر باندې چې حدیث کې وی اول من یکسا ابراهیم اول جامه او جوړه او کپڑا با ابراهیم علیه السلام تا چولی شي بیا ور پسې ځي ټول ته تاسو کوی چې هغه ورته ورځونو جامې ته نستلې وکړه نو دا هغه حق شي چې هغه قیامت کی باول اغتا جوڑا جولش داشتا دے خدا نشتا دے چی در طول پیغمبرانو سر لگی وجوه یوم ایزم مصفرتن ضاحکتن مستبشرن ډیر مخونه با په غرض باندې تک سپینوي ظاهکتن خوشاله او خندیدن کی وی مستبشره او خوشاله وی یو بل له زیر ور کوي د حال مؤمنانو دی ګور قران همیشه دې صفت په دې طریقه باندې کوي چاویو پی جنزی شیو چا بانده چه حیبتی نو دا اغا رنگ سپین نی اغا خوشحال نی اغا خاندل نشی معلومی گی دا چه مومنانو بانده حیبت نشتا نو مصفرتون رنگو نیدا سی دی چه رنگا کئی مصفرتون یو زیبو کل قمری او کل کوکب الدری دا سی رنا گانی وکی ضاحکتن او خاندی با خوشحالی گی با مستبشرہ ووجون یوم ایزن دیر مخونا پا دغرد علیا غبرتن آغی مخونا باندی با دولی پرتیوی دیر دولی چې په جنګلې به نشي کېږي ها خبراتونه دا کله نه داخل شوی جهنم ته هم او که داخل شي خو هغه خو بیا تغشا وجوه هم نار راغلي چې بیا خو به مخونه زکه پټي چې جهنم اورم تک تور دی او ظلمتم پکې زیات دی وا نا خوبا نشی پیجنده لیکن مخ کے بداغی مخونا غبرتن دلی وی پرتی دیر پا بد حال ولی دا قیامت اگا سخت طول پاگی تیرش وی کنا خوا ظاہری و باطنی طول ارس ترہا قوها قطر او داغی دلو دا پاسا دا خیو سزا شوا بل سزا دادا چرا سیدلی ویدی تا توروالی دا دولو زان لحال لی پاگی خو بنده بدخ کاری اڈیر زلیل معلومی گی چه صفائی دا چانهی کنا نمت دنیا کی نخلوار پوری خان دی کنا خوا دانه وی لیوانه جوڑ کرده فدی مخ پو لپ آواچه و کنا انسان ایک جانوری دیکھو بلا پواچی دا پاک بشی ہے لیکن کافر بس اوک پاکی او بلا پوانگ نکی اخو اللہ وی لیچے لا یزکیہم نی پاکی بولی چکم خلق پاک شفاغد جنت لائقی جنت دا پاک و خلق و زیرے رسطرہ و خلق و زیرے اجہنم کے بعد طول دا ملک دا بلاگان داروان مخونا او بد شکلها هم بیا کالحون سور مومنون کی تیر شیو کنا چه برا شندوی پسر وڑی دلی کتا شندوی پنام پرتی اتش غاپونا بی اخکاری اڈینٹونی خلق چی تصویرو بازی کنا او رسی دلی ویدی تا توروالی قطارا زلت توی توروالی توی وس وجه بیان چتا ولي اولائک هم الکفرۃ دا خلق دی جدی کی دو قسمه جرم یو خدی کافران عقاید یز شرک او بل فجر اعمال یتول خراب دغه اعمال په جواند ول الله جدا جدا سزا ورکړه غبره زان لشو دولی او قطاره زان لشو دکه جرسته و لدو علت بیان کلو دولی و پی زکا پرتی چه هم الکفره ولی کفر ستوی پدوالی تا کفر خپل لغوی معنی پدوالی سور حدید کی راغلیو مثال ذکر کلیو چې د انسان مثال په دنیا کې د دې فصل له کما صلی غیسن عجب الکفار نباته پشان دا باران چې کله خلق فصلونه کړلی باران نه پیوش کنا اړیر خدای ول برکت ورکی نو عجب الکفار زمیدار خوشالی کنا ګور زمیدار ته کفار وي قرآن و طویلی کنا آج والکفار اولی زکاری دانے پٹکڑے وی پزمکا کے اگر نفس علو شو نفدی مانے و تا کفار ویلی کنا خمونگا و تاسو زمیدار تا نشوی لی چوا کفارو سلام علیکم جنگ با جوڑ شو دغه دا خو عجم دی دیو په دین کویږي اخو عربو په دې په یدو چې کفار معنا پټون کیو هغه په دې بد نه غنل تاسو دا وی صفاتو زمیدارو ته وی ها چې له کفار معنا پټول و دې کفر کړو نو علی غبرتن الله ولا ذا سزا ور کچ مخونه ولا پټ کړو بلفرز کال تا سوک رازیو تعارف کئی چیر دونگی او مرگره او پکی اگا گورو نبشی پی جانده سوچی بیٹری و تنیوالی او الفجر عملی مقام اعمالی اداس خراب اعمالی اداس دو کفر و شفیرکا و دو فسق و فجورو چی داگی پوجه بانده با پی توروالی و ذلت را غلی ذکر دو وجه بیان کړی دا حال د مجرمانو قران همیشه ذکر کوي او خاص کر په دې اخیری سکه د دوړو یو بل سره مقابله بیانې دې د پاره چې ګور یو شان ندي لا استوی اصحاب النار و اصحاب الجنه هغه ځان باندې رد کوي چې خلق ویلو نه نه وي دا چې تاسو په کې وی دغه پیدا کړی دی تولیو خلق دے یا رون مسلمانان دی آخر دعوان